van Kan met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Biden heeft de staten die getroffen zijn door een reeks tornado's steun toegezegd van de federale overheid. Hij zei dat zijn regering er alles aan zal doen om te helpen. Biden spreekt van een van de ergste tornado's in de Amerikaanse geschiedenis. Volgens de gouverneur van de Amerikaanse staat Kentucky, de staat die het zwaarst is getroffen, hebben de tornado's er meer dan 70 mensen het leven gekost. Hij vreest dat het aantal zal oplopen tot boven de 100. Vooral het stadje Mayfield is zwaar getroffen. Daar stortte het dak van een fabriek in waar meer dan 100 mensen aan het werk waren. 40 mensen zijn onder het puin vandaag gehaald. Experts maken zich grote zorgen over een zwakke plek in software die wereldwijd door veel bedrijven wordt gebruikt. Ze zijn bang voor een golf aanvallen met gijzelsoftware, dat meldt Nieuwsuur. Het Nationaal Cybersecurity Centrum waarschuwt dat de systemen van bijna alle bedrijven en instellingen geraakt kunnen worden. Het nieuwe lek zit in Apache-software, die bijna alle bedrijven gebruiken voor het bijhouden van digitale logboeken. De software registreert bijvoorbeeld welke gebruikersnamen op een website inloggen en wanneer ze dat doen. Maker Apache heeft een update uitgebracht die het lek moet dichten. Het Srebrenica-drama Quo Vadis Aida is de grote winnaar geworden van de Europese filmprijzen. De film over de val van de Bosnische VN-enclave werd uitgeroepen tot beste Europese film van dit jaar. Hoofdrolspeler Jasna Duricic kreeg de prijs voor beste actrice en de regisseur Jasmiris Banic won beste regie. Oud-radiomaker Skip Voogd is overleden, dat meldt de mediasite Spreekbuis. Hij was 88. Voogd was muziekjournalist en stapte in de jaren 50 over naar de radio, waar hij programma's voor jongeren ging maken. Zo was hij presentator van Swing Express en stelde hij tussen 10 plus en 20 min samen. Dat werd gepresenteerd door Jos Brink. Vanaf midden jaren 60 tot zijn vervoegde pensionering in 1995 werkte hij bij de NCRV. Het weer tot besluit, het is bewolkt en landinwaarts daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. Vannacht vanuit het westen regen, ook later vandaag van tijd tot tijd wat regen. En met 12 graden is het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Sinans Atlas. Met Rouwenak Kadari. Ja, van harte welkom bij Sinans Atlas. Voor een nieuwe aflevering van Sinans Atlas. Hij is zelf op reis, dus deze week weer een aflevering bij mij. Het programma gaat elke week naar een ander land. En ook deze week gaan we op reis. En met wel Sinat Alic. Zeg ik het goed? Sinat Alic. Senat Alic. Senat Alic. Welkom. Dank je wel. We hebben je achternaam gehoord, dus we kunnen een beetje gaan raden waar we heen gaan of waar je vandaan komt. Waar gaan we heen? Ja, we gaan naar Joegoslavië, naar een land die niet meer bestaat, behalve in de hoofden van een paar gekke mensen zoals ik. Want hij bestaat nog wel in jouw hoofd? Die bestaat nog steeds in mijn hoofd. En wat is jouw band met Joegoslavië? Ja, ik ben in de socialistische Joegoslavië geboren, sinds de jaren 60. En ik heb daar tot het begin van de jaren 90 gewoond, tot het begin van de Joegoslavische oorlog. En ik ben dus opgevoed als een Joegoslaaf. En als ik praat over Joegoslaaf, dan is één Joegoslaaf iemand die in eerste instantie is antifascist. Iemand die kent nationalisme niet. Iemand die kan menselijke waarden herkennen en waarderen. Iemand die heeft veel respect voor diversiteit van andere culturen. En dat als een rijkdom ziet. En is dat Senat Alic die je net beschrijft? Of is dat de Joegoslaaf? Dat is de Joegoslaaf Senat Alic. Oké. Okay. Is er ook een andere Senat Alic? Ja, dat is een Senat Alic die na 30 jaar in Nederland toch naar veel dingen anders naar kijkt. En daar probeert een reale beelden van. Ik was zelf niet communist, maar ik geloofde wel in ideologie van socialisten. En dat is dus broederschap, eenheid, gelijkheid. Klinkt utopisch, maar nog steeds wil ik daar graag in geloven. Want je bent 30 jaar geleden naar Nederland gekomen? Ja, 30 jaar geleden. En begin van de Bosnische oorlog. En vertrekken met vrouw en kind. En na een maand zwerven door Europa, per toeval in Nederland beland. Hoe is dat zwerven door Europa? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, dat is vertrekken zonder duidelijke doel. En waarom ging je weg? Kwam oorlog. Dan kan je keuzes maken en dat hebben we gemaakt. Sommige vrienden van mij hebben besloten om te blijven. Sommigen hebben wapens gepakt. En ik dacht, ik ga vertrekken met mijn vrouw en mijn kind toen, 6 maanden. En als je vertrekt, je weet niet waar moet je er zijn. En het enige wat je zoekt is eigenlijk een veilige plek. Een dak boven je hoofd. En met ideeën ook, ik wil terug. Want ik heb wel toen afscheid genomen met Joegoslavië in 92. Maar ik wist niet dat dit voor altijd is. Dat wou ik ook niet geloven. Nog steeds niet? Je leert, als je zo grijs bent als ik en 60 jaar, dan leer je dingen accepteren. En dan leer je ook vrede mee hebben dat hele land, zoals Joegoslavië, niet meer bestaat. Waarden die toen bestonden, die zijn ook niet meer. Kijk, er zijn nu 6 staten ontstaan uit Joegoslavië. En ik kan veel dingen die heb ik toen geleerd. En we hadden over diversiteit, rijkdom. Dat is dat is door politici, die diversiteit is eigenlijk door nationalisten gebruikt om mensen leren elkaar te haten in plaats van elkaar te houden. Dus ja, ik heb vrede mee dat Joegoslavië niet meer bestaat. Ik blijf in Joegoslavië in mijn hoofd. Maar u zei net, ik ging zwerven door Europa. En dat klinkt voor luisteraars, ik denk voor mezelf ook, best wel abstract. Hoe gaat dat, zwerven door Europa? Wat doe je dan? Je verlaat Joegoslavië met het idee, ik ga op zoek naar een veilige omgeving voor mijn gezin. En dan? Wat doe je? Ja, en dan wil je weg out in een gevaarzone. En dan kom je in mijn geval naar Hongarije. En in Hongarije zoek je naar die plek, veilige plek. En dan zeggen ze, nee, die hebben we niet. Je moet weg. En dan zeggen ze ook, ja, je krijgt 1 dag om land te verlaten. En dan denk je, oké. En dan ga je door. En dan zoek je ingangen, hoe kom je in volgende land? En dat was in mijn geval Duitsland. En dan kom je in contact met mensen, smokkelaars. En dan probeer je op verschillende manieren in land te komen. Toevallig in Berlijn. En daar zoek je ook naar die plek. Maar Berlijn was toen gewoon vol met vluchtelingen uit de voormalige Joegoslavië. En het is een bijzonder verhaal weer over een vrouw die werkte in Berlijn, ook in Joegoslaaf. Die heeft een kleine woning in Berlijn geopend voor vluchtelingen uit de voormalige Joegoslavië. En niemand op straat zei tegen ons, oh ja, jullie kunnen bij die vrouw slapen. En we gingen dan bellen bij een bekende. Die vrouw was thuis en ze was alleen, kleine woning, alleen. Die zei, oké, jullie kunnen hier slapen, maar jullie moeten nu weg. Omdat ik ga straks werken en vanavond om 8:30 kunnen jullie terugkomen. We kwamen om 8:30 terug en die kleine woning was vol met mensen. Die slapen gewoon op de grond. 40 vierkante meter en 40 mensen die op grond sliepen. En de volgende ochtend gingen ze weer weg ergens wandelen door Berlijn. En dan 's avonds weer bij haar terug. Maar goed, en dan hoor je ook in Berlijn, hey, we gingen ons melden en zeggen ze, ja, we zitten vol. Misschien moeten jullie 2-3 maanden wachten op een opvang. En dan probeer je bij... Mijn vrouw was docent van Duitse taal. En die kon heel goed communiceren. En we gingen naar de ambassade van Zweden. En daar zeiden ze, oh ja, nee. Jullie moeten een aanvraag indienen voor een visum. En dat is meestal 3 maanden. En dan kijken we. En we proberen bij Noorwegen. En hetzelfde verhaal. Tot iemand zei, ik ga naar Nederland. En toen dacht ik, Nederland? Heb je visum? Nee, voor Nederland heb ik geen visum nodig. En zo is dat geworden. En toen was je in Nederland. En even een fast forward, want we hebben je nog niet echt voor. We weten nog niet precies wat jij doet. Wat doe jij nu in Nederland, 30 jaar later? Een hele grote sprong. 30 jaar later, ja. Ik ben beeldende kunstenaar. Ik ben community art kunstenaar. Ik werk voor een stichting, Stichting Vrolijkheid, die Sinan kent. Sinan kan, die normaal het programma presenteert. Ja. En Sinan heeft een paar jaar geleden een prijs gekregen. Die prijs krijgt iemand die probeert onze samenleving een beetje medemenselijker te maken. En een deel van die prijs, dat was in geld uitreikte Sinan aan Stichting Vrolijkheid. En Stichting Vrolijkheid is een netwerk van veel kunstenaars, regelmensen en vrijwilligers die organiseren op dit moment in meer dan 30 asielcentra creatieve workshops en artistieke projecten. Dus daar ben ik al 20 jaar bij betrokken. Ik werk als kunstenaar veel in de wijken, soms met moedige jongeren en soms Met thema migraties doen we projecten. Met nieuwkomers werk ik vaak samen. Dus dat is veel verbonden aan mijn eigen ervaring. In mijn autonoom werk, in mijn schilderij, maar ook in wat ik in samenleving doe. Je vertelde net dat die omslag naar Nederland toch wel pittig was. Of dat het een grote omslag was. Wat vond je het lastigste om te leren in Nederland? Voor mij was het heel moeilijk om contact en verbinding te maken met mijn omgeving. En we kwamen in een klein dorp in Zeeland. En waren ook eerste vluchtelingen die daar kwamen. Ik was dan vooral bezig met schilderen. En dan heb ik ook in het asielcentrum ontdekt die kracht van kunst. Dat kunst eigenlijk een belangrijke communicatiemiddel is. En ook een verbinder. Dus ik was bezig met eigen ervaringen in mijn schilderij te verwerken. En toen kwam een expositie. En toen kwamen mensen naar het dorp bekijken, reageren. En toen ontstond ook verbinding tussen mij en nieuwe omgeving en nieuwe mens. Dus die passie, die kunst, gaat mij enorm geholpen om hier volgende stap te maken. Maar dat waren ook natuurlijk veel dingen. In het begin waar heb ik echt met een raar gevoel naar gekeken. Zoals? En dat was bijvoorbeeld, wij zagen mensen door de regen fietsen. En in Joegoslavië fietst niemand door de regen. Wordt er wel gefietst in Joegoslavië? Wordt wel gefietst, maar als het regen is, dan ga je zitten, dan ga je koffie drinken, dan ga je biertje drinken en dan wacht je dat regen voorbij is. En hier gingen gewoon mensen door de regen fietsen. We dachten gewoon, waarom doen ze dat? En ik vond het ook heel erg vreemd. Ik vroeg een Nederlandse kennis daar, hey, zullen we koffie drinken? En hij pakte een agenda en hij zei, oh, misschien volgende week woensdag een paar uurtjes. En ik dacht, ja, wat voor koffie, trek je agenda. In Joegoslavië koffie drink je 6 tot 7 keer per dag. En daar heb je altijd tijd voor. Tijd voor koffie, bekende Joegoslavië, tijd voor elkaar. En dat vond ik ook lastig om ergens te begrijpen, te plaatsen. Want hoe voelde dat voor het eerst dan? Want jij associeert koffie drinken met gastvrijheid ook een beetje. Of dat iemand tijd voor je wil maken. En dan kom je hier en zeg je, wil je koffie drinken, pak mijn agenda. Dat betekent eigenlijk in Joegoslavië van, ik heb geen tijd voor jou. Dan ben je boos. Ja? In Joegoslavië ga je echt in discussie met elkaar. En in Joegoslavië toen zeg je ook niet snel, ik heb geen tijd voor koffie. Dan moet je echt goede redenen zijn. Dan moet je naar ziekenhuis gaan, omdat je hebt een afspraak en weet ik wel. Maar zomaar om te zeggen, ja, ik heb druk, dit en dat. Dat kenden we niet. Omdat ze hebben ons geleerd op school, maar ook thuis. Mijn vader heeft altijd gezegd, hey, dat is makkelijk bij iemand op feestje te gaan. Dat is prima. Maar je moet voor iemand klaarstaan als die moeilijk heeft. Ja. En dat is vaak in Nederland is misschien gewoon die vraag, hey, zullen we koffie drinken? Misschien is dat ook een stem die zegt, hey, ik heb moeilijk. En je zegt, ja, weet je, over 2 weken, half uurtje, zullen we doen. Zeg je dat ook in Nederland? Of ben je helemaal ingeburgerd en zeg je, nou, doe maar over 3 weken? Ja, ik moet eerlijk zeggen, die koffiedingetje, ja, die is ook bij mij ergens ingeramd. Ja? Ja, zoals dus, ik zeg, koffie drinken, zeg jij, nou, misschien heb ik over 3 weken tijd. Nou, ik probeer echt ruimte te maken voor koffie, maar ik merk met echt goede vrienden, dat lukt wel. Morgen gaan we die koffie drinken. Maar soms denk ik, ja, toch, deze week niet, zullen we volgende week doen. Maar je omschrijft de mensen in Joegoslavië als een heel warm volk. Als ik naar Joegoslavië ga, of als we naar Joegoslavië gaan, wat vinden we daar nog meer? Wat zien we daar? Tegenwoordig. Ja? Nog steeds een aardig volk. En ik ga met mijn kinderen vroeger veel meer, die zijn nu groot. En dan, als we in de zomer naar Joegoslavië gingen, dan maakten we altijd, ze zeggen, met grap, een Joegoslavische tournee. Dan gaan we van een voormalig staatsrepubliek naar andere. En ik moet gewoon zeggen dat mensen zijn nog steeds aardig en gastvrij. Maar het is ook veel veranderd. Wat is er veranderd? Mensen zijn wantrouwend naar elkaar. En dat was vroeger nooit zo. En hoe uitzicht dat dan, die wantrouwen? Wantrouwen, dat zie je in de vragen die worden gesteld Waar kom je vandaan? Uit welke republiek? Ben je een Serviër, moslim? Of, die vragen worden voorzichtig gesteld. Maar dat zijn vragen die ik niet van vroeger kende. En komt dat ook door de tijd met Tito? Ja. In Tito-tijd was één Joegoslaaf vooral een mens. En dan pas ben je in Serviër, in Bosniak of in... Dat is veel menselijker als ik dat het Dat was veel op een menselijk niveau. En, maar dat is ook ergens te begrijpen na zo'n vreselijke 5-jarige oorlog. En dat mensen wat trouwen zijn. Dat is toch ook bijzonder om mee te maken. Dat zeggen ook mijn kinderen vaak. Maar pap, veel mensen missen ook die Joegoslavië nog steeds. En dat is echt zo. Wat mis je dan daaraan? Ja, ik denk dat die toch die enthousiasme, toch die geloof dat alleen maar beter en groter wordt met ons, met dit land, dat hebben ze ons zo geleerd. Die land waar op onze biljetten naast Tito, Nikola Tesla, dus grote namen, stond ook een mijnwerker. En we waren trots op die mijnwerker, net zoals we trots waren op Nikola Tesla of op Tito. Dus die menselijke waarde, respect voor elkaar en open zijn voor elkaar, dat is vooral wat ik nog mis. En ik had net even over, had ik het over de Tito-tijd? Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, Tito was een bijzonder mens en... Ik moest altijd denken aan mijn dochter. Die ging discussie in op middelbare school met haar docenten. Die zei, ja, Tito is dezelfde als Stalin. En ik heb mijn kinderen zelf verteld. Hey, Stalin was een dictator, Tito was een dictator. Ja. Maar Stalin was een gemene dictator. En voor mijn gevoel... Ik kan nog steeds niet negatief over Tito praten, dat merk je. Ja. Dat was een goed menende dictator. Tito was iemand die was gek op reizen. En wij Joegoslaven, wij konden ook reizen. We krijgen allemaal paspoorten en we konden naar de westen, naar oosten. We konden overal reizen. Tito was gek op muziek, feestjes. En wij Joegoslaven ook. En die muziek kwam... Vanuit oosten, maar ook vanuit westen. Dus heel vroeg, ik was 15 jaar. En ik ging naar een concert van toen bekende rockband Deep Purple in Belgrado. En dat was voor een socialistische land ongekend. Tito was een... voor ons, ik heb Tito nooit als een politicus gezien. Tito was bijna een ster voor ons jongere mensen... Met die Borsalino, witte pak, dikke Cubane sigaar in zijn mond en lachend, of soms streng kijken. Maar ben je nog steeds zo positief over hem? Of kun je niet objectief, kan je niet objectief beoordelen? Natuurlijk kan je objectief, steeds meer objectief naar kijken vanuit die tijdafstand, vanuit je kijkt nu vanuit de westen naar je land. En dat is. Een partijsysteem geweest, dat is dictatuur geweest. Maar ik probeer toch altijd die positieve dingen daarin te vinden. En we hadden ook veel vrijheden als jongere mensen. Maar je bent toch gevlucht? Ik ben gevlucht in de jaren 90. Ik ben niet gevlucht vanuit socialisme. Op het moment dat Tito ging dood, in de jaren 80... Ja. Begon steeds meer die... In die tijd nog ondergrondse nationalisme begon steeds meer zichtbaar te worden. En alles wat we belangrijk vonden en waardevol vonden, hebben toen nieuwe politici, nieuwe nationalisten gebruikt om die volken tegen elkaar te keren. Dus die diversiteit was niet meer belangrijk. Die diversiteit was eigenlijk iets wat kon je eigen volk in gevaar brengen. Want je moet die andere, omdat hij anders is, niet meer geloven. En zo wordt het steeds in die termen gewoon gesproken. Het polariseerde enorm. Ja. Ik ben niet vanuit Joegoslavië. Joegoslavië was al dood. Joegoslavië was al als een Titanic. Die ging gewoon onder water. En toen ben ik ook vertrokken. Maar over die vrijheid, we konden ook veel grapjes maken over Tito in die tijd. Tito was bekend als iemand die kon in de jaren 70 overal leningen krijgen, van Amerika tot Westen en tot Oosten. En dat was voor communisten een bewijs dat God niet bestaat. Anders zeggen ze, Tito zal allang bij God een lening krijgen. Dus God, Tito waren vaak in onze grapjes samen. En je hebt ook een geluid meegenomen voor ons? Ja. Ja, we hebben geluisterd naar Sevdalinka. Sevdalinka is een oud Bosnisch lied. Traditioneel, die gaat vooral over liefde, over gemis. Kunnen we niet zien, maar hij leefde helemaal op toen we het afspeelden net, hè? Ja, het is zo'n prachtig, prachtig lied. En dat is Amira Medunjanin, die zingt zo mooi. En wij in Joegoslavië, wij zeggen, als je zo hoort, als je die geluid hoort, die stem, dan gaat ook een steen van huilen. En dat is Sevdalinka. Iedereen houdt van haar. Wij in Joegoslavië, heel Joegoslavië was gek op Sevdalinka. Het is wel Bosnisch lied, maar in hele landen mensen kenden. Ja, maar dat wil ik jou nog vragen. Want jij bent opgegroeid in Servië eigenlijk. Ja. En je noemt jezelf Joegoslaaf. Je bent geboren in Joegoslavië. Je bent ook heel erg verbonden met Bosnië. Hoe zit dat? Ja, ik ben zelf geboren in Sarajevo en opgegroeid in Servië, in een klein stad. Precies op de grens, driehoek Montenegro, Servië en Bosnië. En ik kom oorspronkelijk uit een islamitische familie. Dus dat is allemaal door elkaar verbonden. En mijn vader was aan het Tweede Wereldoorlog is hij communist geworden. En, hoe word je communist? Communist, in mijn tijd, communist word je als je zeven bent, word je eerst de pionier van Tito. Dan ga je een eer voor Tito en partij doen. Dat heb ik wel gedaan, zoals alle kinderen doen. En als je 15 bent, dan kan je ook communist worden. Maar niet iedereen kon communist worden. Dus die idealen moet je natuurlijk delen. En dat heb ik ook gedaan. Maar je moet ook een voorbeeld zijn voor andere kinderen. Voorbeeld op school. Voorbeeld de buiten de school. En dat was ik niet. Ik was meer bezig met... in die tijd heb ik muziek, rock and roll ontdekt. En lange haren en broeken met wijde pijpen. Zijn er nog foto's van, of niet? Ja, die zijn nog foto's van, ja. En ik begon behoorlijk vroeg, 15 jaar, met drinken en naar concerten te gaan. En ik was zelf DJ, ten ergernis van mijn vader, die een communist was en die kon niks van begrijpen. Ik was heel erg slecht op school, ik wilde niet leren. En ik geloofde een beetje in de hippie-opvattingen van alle vrijheden. Ja. School is niet zo belangrijk. Ik was van school weggestuurd en ik kon niet communist worden. Ik was niet genoeg goed om een voorbeeld te zijn voor anderen. Wilde je dat wel? Ik was er niet mee bezig. Ik was echt mee bezig met andere dingen en dat vond ik ook niet belangrijk. En eerlijk gezegd, niemand heeft me gevraagd. Dus ik heb me nooit bezig gehouden met die vraag. Wil ik dat niet of niet? Want zo zou dat moeten gaan, hè? Dus op het moment dat jij 15 bent, dan word je gevraagd van, hey, wil je communist worden? Ja, precies. Als je gevraagd wordt, kun je dan weigeren? Het was wel een dictatuur. In die tijd, Ik denk, weigeren was niet slim inderdaad. Maar ik denk ook dat veel jongeren van mijn generatie waren overtuigd. Hey, dat is gewoon een normale stap in ons leven. Ja. En die stap gaan we gewoon doen. Wij worden gewoon communisten. Dus die vraag, ga ik niet, was ik ook niet mee bezig. Hey, je komt uit een land waar je in oorlogstijd bent vertrokken. Toen ben je naar Nederland gekomen en hier heb je ook kunst gemaakt. Of je maakt nog steeds kunst. Zien we jouw reis ook terug in jouw werk? In mijn werk komen altijd mijn ervaringen terug. En alle die ervaringen komen vooral in het proces van een schilderij maken. En als ik praat over ervaringen, dan praat ik ook over... Ik had goede vrienden. Die heb ik in de oorlog verloren. Omdat die hebben keuze gemaakt om te blijven en om te vechten. Met die vrienden heb ik ook samen opgegroeid. En voor mij is die schilderproces belangrijk. Dan kan ik daar die vrienden ook weer tegenkomen. Dan kan ik ze zien. Dan kan ik ze spreken. Maar als je kijkt naar een werk in mijn atelier die klaar is of ergens in de galerie. Dat is vaak alleen maar een façade waar veel achter schuilt. En dat is laag in laag in de verf, maar ook in gedachten gebouwd. Dus dat valt veel ontdekken in mijn werk. En voor mij is het belangrijk dat mijn werk contact maakt met kijker. En als een kijker kijkt naar mijn werk en komt met een verhaal, dat ik denk, wauw, je ziet iets wat heb ik nooit in mijn werk gezien. Dan ben ik alleen maar blij en dat is alleen maar compliment voor mij. Dat mijn werk is gelukt om verbinding te maken met iemand die ik niet ken. En die herkent ook iets van eigen verhaal, eigen gemis in wat ik wou laten zien. Mooi gezegd. Dank je wel. Ik vraag altijd ook als een van mijn laatste vragen... Wat wij kunnen leren van de mensen in het land van herkomst. En ik ben heel benieuwd wat wij, Nederlanders... je hebt het net al aan het begin van het gesprek een beetje laten vallen... nou kunnen leren van mensen in Joegoslavië. Ja, ik denk dat we gaan over ja, tijd voor elkaar nemen. En goed kijken naar elkaar. In eerste instantie naar elkaar kijken, naar elkaar goed luisteren... maar ook voor elkaar... klaarstaan. Misschien toch die agenda's even rekken en flexibel maken. En misschien die koffie die toch soms begrijpen, hey, iemand heeft mij nodig. En ik begrijp wel, dat is een snelle leven waar we in leven. En we moeten steeds meer presteren en beter presteren en maar misschien kunnen we daar meer spontaniteit in bouwen. Mis je dat ook in Nederland? Ik mis dat. Spontaniteit? Ik mis dat enorm. Hoe doe je dat zelf dan? Soms als ik fiets door Amsterdam. En dat door de is regen? Het enige ding die ik toch niet doe. Okay, door de regen fietsen. Nee, dan pak ik een bus of de tram. Ik dacht, fietsen door de regen vind ik nog steeds vreselijk. Maar rest doe ik wel. Dus agenda en dat doe ik wel. En als ik iemand tegenkom en dan denk ik, dat is toch, heb ik nog half uurtje zoelweg gewoon. En nog steeds vind ik belangrijk als iemand belt en zegt, hey, ben je thuis, zal ik even langskomen? Vind ik toch geweldig als ik kan zeggen, ja, ik ben thuis, kom maar gewoon. Maak tijd voor een ander. Je maakt tijd. Mooi. En die spontane, dat is wat ik enorm mis. Dank dat je hier was en dank voor je verhaal. Ja, dank voor de uitnodiging. Graag gedaan. En u luisteraar, dank voor het luisteren. Volgende week zit Sinan hier weer om met je op reis te gaan. En ik wens u een hele fijne avond. NPO Radio.